الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم کے دعوة ذکر کی قتال في سبيل الله اوغی دعوی سرا پل آداب او اصول بیانی او قوانین چې د دې دعوی په حق کې الله رب العزت مؤمنانو ته سو هدایت نازل کړی دی. اول داو چې حکم د قتال سخت تفقتل المشرکین مشرکین سره صرف دو خبرې وي یا تورا او یا اسلام او داغی نسیوا چې څومره دنیا کې نور دي عام کافران کالی کتاب وي که نور وي داغی سره یا درې خبرې وي اسلام با قبلی کنا قبلی نو جزیه با قبلی کنا قبلی نو بیا باغی سر جهادی او قتال بای دیم یو هدایت بیان کلیو چو دو جنگ پا موقع کی او بعین میدان کی مشرکان و کافران د صلح خبرو کی د امن چې موږ له امن راکې هغه له امن ورکوي د سورې توبه کې ویلو وین حزم من المشرکین استجارک فاجره که یو تن د مشرکان ستانه پناه غواړي نو ورکول حتی اسمع کلام الله بل هدایت پکې د قیدیانو چې قیدیان کله راشد مسلمان لاستا د باغی کې سو فیصلې دي یو قتل له او دویم دغینا فدیه او جرمانه غستل او بیا پرې خودل او دریم استرقاق غلامان کول وینځ کول چې وس راشي مسلمانان خپل مین کې وی شي د هر چا غلام او وینځ ورسي هغه غلامان شي وینځي بشي کبه کفر کیوم او که اسلام قبول کینو هم دا استرقاق بداغینا الذی چه خپل مالک آزاد کی کوینده یک غلام چه غای آزاد کی نباس بیا دا غلامین اخلاص شو پی اسلام قبل او سر نخلاصی دا با که دا اسارا و دا قیدیان و فیصله دا دغه سیدام پکشتا دے چی دا جنگ پا موقع کی دا حملے پا وقت کی او دشمن دستور او چته کی او د اسلام سو کلمه وای لا اله الا الله کورزی ولا یا محمد رسول الله یا سبحان الله الحمد لله کورزی ولا ای چی اس نو ورزی نو اسلام وای چې اسلام دې ټول کې بیا د تغاګ نه کیږي د باندې به گزار نشي کېده سورې نساء کې ویلو ولا تقولوا لمن القائل لكم السلام لست مؤمنا چې دشمن تا ته د سلام الفاظ وای چې دا غي نسل حمالو می دا تو ته دموای چې ته نه خو دې یاري نه دی وای نه تاسو خبره دا وین تبا دا آغاز جب اقرار تا گوری تا دین خبری چه آغاز سلام علیکم اوی آغا اللہ اکبر اوی بس تاواری دل تا توز اجازت نشتا چه پا آغا باندی گزارو کی آغا دا اللہ و دا آغا پمین کی فیصل دا چه دا یاری نیویلی دی کده محبت نیویلی دی آغا خبر اللہ تپریدا تا ته خدا ویلی چې تا دې وطن د جبینا د اسلام یو کلمه واورې دا بس تا ته بیا حکم اجازت نشته حکم چې په خدای سره دا څه شیو پته نه و چې ریبه دا څه وی او صحابه به قتل کړل بیا نبی اسلام ته پته ولګیدا نوغه په قتل خطا کې حساب کړو او د قتل خطا دا حکم دی چې دیت باور کړي نبی علیہ السلام په بیا دا وارثانو ته دیت ورک سلوخان یا څه وخصه کيو به قتل کړو کله سوي قتل کړو کله سلوي قتل کړو نبی علیہ السلام دا غي ټولو دیت ورکاو چې دا دې ته پته نو او دا په قتل خطا کې رالو نو دا اریو حکم په خپل خپل ځای دی تر قیامت پورې پاره یو عمل کول شي مفسرین په خیال پسې باندې چيله چرته صدا سي دا راشي کنه ناوی وي دا منسوخ دی هرګه دا هر آیات خپل مطلب دی خپل مقام دی خپل وخت دی غیب ته وګوري کنه د فقتلو ځان له وخت دی مقام دی او د دې نور ځان له نو ته به یو باندې ټول منسوخ کې بس دار څخه ختم شو نه بچاله امن یې نه بچاله پناه یې او نه به قیدیانو باندې احسان یې او کیس بنې نه به استرقاق یې کیس بنې نه دا دار یو په خپل ځای حکم دی وخت سره بدلیږي را بدلیږي دې آیت کې مؤمنانو تعالی رب العزت د قتال طریقه خي چې تاسو غواړئ په جنگ نه پويږئ زړه ته د جنگ چل خیمه فیزا لقیتم الذین کفروا کله چې مخامخ شئ تاسو کافرانو سره په میدان کې فضرب الرقاب نزل په مسیزه اله په مکاوه پوکی مو کوئے دوینی نیا رئی گے کن پیا میدان تا سلوزی چیوی نا اووی نی نتا باندس جلوشی نا دید پار فضور بر رقاب ہوئی چی سختے تا اشارت سمرا سختی جی کولشی ورن داندے چکنے صرف سٹ باولوی بلدے بنوی اگر بلدے گزارو کن دا با جہاد نئی نا او قرآن اعلا ذکر کی او ادنا بی قیاس کی چستا لاس رسی او ستا وس رسی نو سٹ بنا بچ کے مدور بر رقاب او ہے دیل را پسٹنو دے سورت انفال کیوں ویلیو اذ یوحی ربک الی الملائکت انی معکم وحی کڑیوا رب ستا ملائکتا چې زه در سره یم ملائکوم سره شي کولن بيد الله نه کړ زیلال شه بدر ته فثبت الذين امنوا مؤمنان مضبوط کې مطمئن کې سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب زبدا سوکم چې د کافرانو زړه کې بیره وغورځوم فضربوا فوق الاعناق نو زه معلوم کې ها د سر د پاسه یو ځای دی کپاره چې له سوک ورک نومري بیا تورا فضربوا فوق الاعناق او هدي لرا د پاسه د سټونو چې کپاره یا ده وضربوا منهم كل بنان او وهد دینا بندونا دگوتو چسٹ تا امتورا نرسی دا بندونا تینا کٹکے نبیا با تورا نشی ٹنگو لکنا حل تیوتا دا سویلو دا مغا حکم دی وهد دیلنا قتل کے دیلنا چد دین نبیا سوک جواندے نپات کیگی فضربو فزور بر رقاب حتی تردی پوری بجنگ کوئے و جہاد بکوئے تردی پوری بتاسو کافران قتلوئے اذا اسخنتموم کلا جتاسو وینی تویکلی خون ریزی و مکلن کرش پوش دیر یرموک کے 70,000 عیسائیان مردار شیو او 3,000 مومنان شہیدان شیو دیر لگ شیو دلہ غلب جدا کار دیکھا ادا دی جرنی لانو کار خالد بن ولید شرجیل مشهور سرداران حضرت کریمہ نو اسخان ستوی اسخان تمو اسخان بس چوینه تویشی کرو جاڑی جو خلقو تیڑا خرابی پلا شنو باندی خلق گردی نو مطلب تینا روب دی پو دشمن دا مطلب وینه تویول سمانا چو دشمن مرعوب شی دشمن مغلوب شي او اسلام غالب شي نو بیا دا حکم ده حتی اذا سخنتموم تردی پوری چې تاسو ویني توی کلی پزمکا فشدو الوساقا نو بیا قیدیان اونی سے بس بیا نوری اتڑے خوا قتلوی ایما فشدو الوساقا اتڑے دی لرا کلک اتڑے دیل را مضبوط دو قیدیانی بیا پہ اسلام کی قیدیان او اکی مسلمان قیدینو کافران با اٹولو او بیا ہم سورے دہر کی ویلی دی چو یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا مسلمانانو خیر خیرات کم دے لگی دی پیسہ کم دے کی لگی مسکینانو باندی یتیمانانو باندی او قیدیانو باندی او قیدیان کافران ہی دے کنا انسانان ندی کلی جو سر نشتا تو خوراک محتاج ندی پاگیستا سو خیرات کی کنا تو قیدیان باو تر ار وقت پوری مشرتا خلیفتا اختیار پہ اسلام کی خلیفت اختیارات تھی تو قیدیان ساتیوم او قیدیان خلاصی او مال تناخلی چونگ با بزان لو اسلی مسلی واخلو او خانا و سنبا واخلو او بریئے دیتو ہم احسان ویلشی دا باغی سر احسانو کو گرخا قتل نے بچ کرن یا دا دے چی چرته مسلمانان داغي په لاس کې گیر شوی نو وی چې مونږ ستاسو دا پریدو خو تاسو مخ کې غره پریده بیا مو شو فایده او شو بدل په بدل خلاص شو. آدام احسان دی چې دا قتل نه بچ کې او غلامانی کې وینځي کې دم پاري احسان دی چې دا ورته مونږه احسان ونه کني مونږ ته اختیار دی چې دا سیم ودرو په صفونو او کرشم کو خو بس مونږ تاسو سره احسان وکړي غلامانو م قیدیانو کړی دیو احسان ومني نو ایمان پر وړي دا فائدې پکې یا کپری دی او خپل ملک تلاړ شي نو خپل مشرانو ته د مسلمانانو خبرې کوي چې رمو خدا سي خلق نه دی لیدلې توبه ډېر انصافدار خلق دا خو دې د مجبورې د وجې نه توري راغستري کني دا غي په اخلاق او کې مينه تو یول نشتا رومیان خپل سردار را لګلو چارج به وتوې او دې لپاره چې مسلمانانو سره خبرو کې لکه دې چې خالد بن ولید لګلو کنه او باغی خو اعتبار نو د کافر به سه اعتبار یو سبب اماني او مسلمانانو سره اجراغه ته بو سونه او کړه دین اجتا او عیسی علی السلام په حق کې سوای کنا او دی وتا یا تو نو وی وی هغه سوګند کې چې دا حقیقت ته عیسی علی السلام دی او یما ته کلمه او خاين مسلمان شو بیا نو ته نو ابو عبیده او توید زمونږ اصولی مونږه غداری نه کوو یا استادو خلقوی مشران وګوره سړی لرنو اسلامي قبول کون دي ځان سره ایثار کو نه خیر تل ارشا غیتا سمو آیا اسلام ستا پزړه کې دی اته نو سو کاغسته نشي کټول روم راجه مشي استاد ایمان نشي واسطه زته غو خیر کې هغه خو چا سړی دلی نو کنه هغه خو انسانان نو لیدلی د انسانیت خبرې نوې اورېدلې د انسانیت اخلاق یې نو لیدلې نو خدای جزان په کفر او په شرک کې مبتلا و اچي وې نه خو بیا داسې نه یې کنه فإما من بعد یا بتاسو احسان کوي د دې سره پس د دین چې قیدیان هم کړل و هم تړل بیا به احسان کوي په دې باندې تمنو نمنن احسان دو قسمه دی چې بس ازادی ہے که چه زی بس خو خیال کوئے گوری اسلام بنی روی خان زی دازل مخلاص کرے و بیا خیال ساتے اسی بے پری دے تمنو نمنن احسان کو دو مانا احسان دا دے چه دا قتل نے بچ کی دوم احسان شکن دیر لوی احسان شکن چه وینا دے و تماف کلا نور دانه چې ګنې پری به یی بتا اوسره او د قتل حکم بنی دا غی سره احسان شو و اما فدان او یا متنا جرمانه خلې جرمانه تفدون فدان اجازه ته اختیار دی امام تا سربرا تا امیر المؤمنین تا دا ول الله اختیار ورکړي هغه موقی ته وګوري چرکه دی خلقو کی سختی کنا ادی جاہلانی کنا نو بس قتلول پکار دی او کنا اخلاق یا خی روی یا خی ادبناکی نو بیا مقتلو ہے تو رخو بیا اصلاحی فکر کئی کنا بنده تا خوچی او گورن تولنے او باس جدے دم را دے او دا فراست اللہ مسلمان لور کرے دے دبل چلنه دی وردا خاص مسلمان چې یو بنده ته وګورینو معلومات یې وکي ښا چې کپ یې وکي بغیر د سر رابطی او د واسطی او د عالین عالی نشتا. خدا اللہ دل ذهن ورکڑے انٹلیجنس دے چی اگوری نو معلوماتو کی کنا چی دا سر اخلاقی دے کنا دے آخو نور اللہ تا معلومات دا تا تا بے سر اخلاقی اخکاری او تبے پریدے تو پی دلو سیزی کنا خزرے او بو وڑے او منز که اغا چرالویشی تو بطو آقا دا خپلو مشرانو گرگو زاده گرگو شود و حکم داده بس مونگ با پظاهری بانده عمل کو یا با احسان کوه پس دا دینا دی سر احسان او یا با فدیو اخلی جرمانو اخلی دا دینا جرمانا دا حکم دیده قیدیانو پاول کې دا حکم نو په بدر کې تړم بي قیدیانو په بدر کې او یا کسان تړلي وکنه نو فیصله کې دا څنګه دا تفصیل خنو راغلي او چې کله تفصیل نه نو په اسلام کې دا شرط اجازه ته چې مشوره وکړي رائے پیش کړي نو رای یو دا پیش کلیشو آچی ارزا سوک دی خوزمون سوک پلاران دی سوک ترون دی سوک حضرت عباسم پکیو رضی اللہ عنو نو قتلو لے خونشو گورو تا جرمانا با تیواخ لو پری بیدو یو حضرت عمر رضی اللہ عنو ہو چیو یسلو تا دا قیدیانو وقت دے دې سیټ ته کې چې زه تا چلو خیمه د قیدیان هغه وی ګوره تار دې کې سختی کینو به خیر دې زما هغه پکوانه وای چې زما کوم خپلوان دي نو ما تا واله کې چې زه سره سچل کوم یره بس پیغمبروم رای داو چې مال به ته واخلو پری بیدو نو آیت نازل شو چې ما کان لنبی ان یکون له اسرا دا دا پیغمبر شان ندین چه اغا قیدیان رانیسی اغا قیدیان وقت دین حتی یسخن فی الارض دا لفظ راغلیو حلتم حتی یسخن فی الارض چه وینی توی کی و روب قائم شی و اسلام غالب شی و کفر مغلوب شی نو بیا که قیدیان نیسی نو خیر دین حکم راوی اب یار پسیرا لچلولا کتاب من اللہ سبقا کچری دا اللہ قانون دا نوی چیو خبر که اللہ امر او نهی نئی کری بس خاموشی پکی ناغی که ارچا لخپل اختیار شتا دے کدا قانون نوی لمسکم فیما اخستم عذاب عظیم اللہ ویلیو چتا استب عذاب رسید حضرت ابو بکر و عمر نبی علیہ السلام و نور و جڑل ولی ایک چنے عذاب راغلے انہوں نے یو عمر با بچیو مونٹول با بکر آگر شیو دم رسا حکم و پاول کن دا خروس تو بیا خبر آسان شوا چه قیدیانو سرا دا فیصلی کول شے پری خودیم شے جرمانتی ہم آوستے شے ولامان وین ذکول هم شیم دا کار و ترکبه پوری جاری په دنیا کې دا قتل و قتال و دا قیدیان نیول و خلاص و غلامان کول و وین ذکول دا قصه و ترکبه پوری جاری حتی تزع الحرب و اوزارها ترغی پوری چکی دی دا حربیان خلق و خپل وصلی او سلامی شی باز حضرت مجاہد وی چه حتی انزل عیسیٰ تا دی عیسیٰ علیہ السلام زمانہ یادی چه اغا وقت کی با حربیان نی اغا وقت کی با جنگیان نی نبیہ با نقتلی نبا قیدی نبا جرمائس با نی حتی تزال حرب آوزارا اگی خدا خیال نی خان انہی مطلب داری چه تر اغا وقت پوری کافر چری وصل نگ دی ولی اغزان تکم خونوی ولی مونږ جنگ نشو کوله نقدی اته معنا آمد تر دې پوری چکی دیوا حرب والا خلق جنگ والا خلق او زارا خپل وصلی او سلامی شی ما پی غواړي نو بیا به تاسو نه وای هر زمانه کې هر موقع کې چې دشمن کمزور شي او بس مسلمانان ته پنیزو کې قران اوچت کې دا به کول کنه دا سه ایسلامان په دې پوي چې دې قران ډیر خوښ دی نو بس بیا با امیر المؤمنین اعلان وکړي چې باس جنگ منور نه کوي دشمن سلامی شو وصلی اکی خودی نور بوتا سنو آئے دا پورا خبر ہے نو غلبہ دیتا ہوئی خان غلبہ دیتا نوئی چیتر دیر خلق کرش کے او قتل کے اولا شن پراتی نانا اخو تا ملکلو دا چی جواندی خوا چی جواندی بندی او تا تا ہوئی چی مافی غوارنو مال آمن راکا دا اصل غلبه ده خواه اپا کلو که چه روغی کیگه نو پا دی طریقه کیگه خواه چه ده روغ و مشرانی نو آگی پا دی پویگی او خبرو کی ویرونو آگی غاڑا کی خوده نو بسو شوا کنه دا خود مرگ نزیاتا خبره ده چه مرش خواه ملامتا نده دا خو چې دی په ژوند دي او ملامتي او مننه چې مونږه بس زمونږ د غاړه روغه او صلح ده نور ته سغواړې غلبه خو دې ته ویلې چې زور دې ته ویلې چې دشمن ځان کمزوري کی عاجزیو کی نو بس بیا به تاسو نوې چې عقل چا کی او اسلام هغه به د هغې د پاسه چرې بلکې هغې سره به احسان کوي هغې سره به د ښو اخلاقو نه کار اخلي د هغې به ډېر عزت او قدر کوي یو معنا دا دا اوزار ستوی وصلو تا توری نیزی غشی لندی دا دی دویم ترانی پوری بجنگ کی گی جہاد بجاری پا دنیا کی حتی تزال حرب اوزارا چکی دی دا مشرکان پری دی خپل شرکونا اوزار اعمال شرکیہ توری نام کرا گلیو سو خوب داسی چیغی بے قیامت تر اوڑی وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم دا مشرکان با قیامت کرا رواني او دا شرک غا پندونه به راغستی په خپل شاګانو باندې يحملون اوزارهم على ظهورهم الا سا اما يزرون ملائک به وی چې دا ګندونه دل ترول یو معنا چې وی شرک پریدي توبه باسي اسلام قبول کی نباس بیا باغی سر جنگ نئی بیا باغی رو نئی ترغی پوری چکی دی او پریگ دی دا جنگیان خلق حربیان او کافران او زارا خپل عملونا دا کفر او دا شرک دی غایه ذکر کرن چی تر دی پوری و جنگ کی سو پوری سلامی شوی نئی خوا ذالک دا دا اللہ حکم دی دا دا اللہ فیصلہ دا دی که سوک سنشی ویلی او دی که سوک نکتیم نشی ریستی چیر دا رقابی ہے ولی ہوئی ویسی که خدا سر نکتا چینی که چی ویوی نوائی بس مونگ تا منظور دا کنا دا خوالوی چی تی جوڑ نما نیخا ذالک دا خدا اللہ عمر دی دا اللہ پا عمر که سوک بیا نکتی نرو باسی چه دیولیوی نه دا دا اللہ فیصل دا ولو یشاو اللہ لن تصر منهم کچری دا اللہ خوخوی پخپلے بیت انتقام اغسطے ہو پخپلے بے حلاک کلیو لکا مخکی قومنے چه حلاک کلل ملائک بیر علی کلیو داغی دا عذاب دا پار اللہ حکولی شی سمرے کلی دا سخا دران دران قومنے حلاک کلی دا سدی دا دا اللہ که خواهوی دا سی بے کلیو لیکن دا سی او نکلل ولی زگای چی باغی که دمرا پیدا نشتا پاگی که ده مسلمانان ده پارس درجه و مرتبه نشتا درجه و مرتبه خودی تا پا دی که ملاوی خواه ولیکن دی سر ده حکم پروتتے لیکن امر او کتاستا پا قتال امرکم بالقتال امرکم بالحرب لیکن اللہ حکم او کتاستا پا جنگ باندی ولی لیا بلوو امتحان نکن دنیا خوزے دے امتحان نکن لیبلوا امتحان کئی ازمیخ کئی بعضکم دا بعض استاسو چی مسلمانان دی بے بعضن پدے بعض نور سرا چی کافران دی دا دے امتحان زی دے ہو اللہ دا میدان جوڑ کلیم دا دی دا پار دے چی دے کہ حق و باطلو جنگی گی او پتاو لگی خلق تاو چی اللہ اسلام لغلبور کئی اللہ مسلمانان لزور ور کئی او کفر مغلوب کئی ذلیل کئی رضی سره ډیر کار وشي دنیا کې چروم فتح شو بیا خو عمر سیف ډیر پریشان او په انتظار او چې حکم راغی چې فتح او شنو په سجده پریوت چې شکر دې ډیره سخته مقاومه او بل ځل چې بیا به یو صحابي ته علاقه ته یو او فتح بکی دا ولی خبر خورش وکا نوڑنگی دا چه مسلمانان غالب شو نلوی علاقی تا با یو تن لار او اغیب ایمان راوڑو اغیب سلامی شو اغیب دیر قدرو کن بیا با گلخ کرتاو مجت نو دا لیبلو اک امتحان کدا خواگئی کن خوا لیبلو بعضکم ببعض چ ازمیخ تو کې الله باز تاسو نه اپ باز باندې د دې د دې پر تاسو ته حکم کړی دی چې الله په لار کې ځان قربان کړي مال قربان کړي امتحان دی او د امتحان ثمره څه ده والذین قتلوا فی سبیل الله دونی روي اگر کسان چې قتل کړي شو د دشمن د لاسنا خو فی سبیل الله فی سبیل الله الله بلار کی د الله لار صدا د پاره د اعلاء د کلمۃ الله د دې کلمې د پاره چې لا اله الا الله صرف د دې د پاره خالد ابن ولید چلړو او غیظ کیناستنو د روم هغه بادشاہ بیان شروع کو نو تش خپل صفاتونه چې د روم بادشاہ ما ماته دا اختیارات حاصل لیو ما سره دا اتارټی دا نو په سر باندې تاج دیو خالد ابن ولید وی چې په مونږ کې کوم امیر تا خبرو کې لکه دا تا چې وکړه چې ځانته امیر وي ځانته خلیفہ وي مونږه په هغه وخت معذول کو چې ته خاتمه ته ځانته څنګه مخدوم وې زمونږ په دین کې ویدا نشته ته چې کوم لوی کې حکم دا کوي چې ما سره دوره ډیګری دي ادوره دا دی وی که زمونږ په مشرانو کې چا دا وې چې زه خلیفہ ما او امیر المؤمنین ما او اگر وقت با اون مازو لکلی چه دا خو دلویه شینه دا و خدمت ته نو دیر خلق دا اگر بخبر متاثر شکا دا فتح بیا زکاو اشو چیغیو بیا اسی تورا داسی داسی کولی گزارون ته نکی دا ولی دا اسلام آورانه ازلو تراغلو چه دا چاپ نصیب کیوا کنا دا مومنان دا خلینا اللہ داسی خبری و پاسی دا غی پوجبان دا کافر په زړونو کې استراب پیدا شي انقلاب پیدا شي فی سبیل الله باندې رويخه زګ ډیرو وختونو کې او ډیرو ځایونو کې چنگیزی شروع ده چنگیزی زور ده او قتلونه دي په ملک باندې په مشره باندې په بادشاہه باندې په دې دغه فی سبیل الله نه دي کنی ډیر شوی دی خا دومره د اسلام لپاره جنگونه نه دي شوی انه باقی دمرا قتلون شوی دی دشمار سمرا چی جهادونو که خلق ملا دی اگه دشمار دی خواه او دا چی پا بغشره او پا بادشای او پا کرسه شوی دی کنه اگه بشمار دی اگه صحت نشتا خواه ولی خبر سی نو کنه فی سبیل اللہ نو کنه خواه و دا خیال بکوه جهاد اگه چی فی سبیل اللہ دا اللہ دا دین دا اللہ دا کلمه و چتوالی دا پاری نو آغا سوک چه قتل کلیشو شهید کلیشو دا اللہ پلار که فلن یو ذل اعمالهم اللہ چره نبر بادی دا دی عملونا اعمال کدی دا اللہ پلار که قدمو چت کرده اللہ نبر بادی کدی دا اللہ پلار که لوگا تند او ستلی پر آغلی دا که زخم پکر آغلی دا سمرت کدا اللہ پلار کے پیسہ لگولی دا دا صحابہ و شان دا معاذ ابن جبل دا اس نکوس شو ویزا پیادا جہاد کول شما او کدا چا اس تا ضرورتی نو دا غدی اولار دے نیو پی رامن ڈکڑا دا سی خلقو اگیوی مونگ پاس نکو مونگ پیادا خو کول شو چی تو رو ترسی ذا اسنبا قصو فلن يذل اعمالهم الا ذاغي عملنا نبربادي ذاغي اريو بولا پورا پورا بدل ور کيو پلس باندیو پسل باندیو اعمال سيهديهم سم بیا بہت ہدایت کی ہدایت سے مطلب سيهديهم یو معنی دا اللہ بذیتا دا دنیا دا دے جون طریقی او خی دا ہم گران کار ارسل دنیا کی جون نشی تیرو لے بس سجون دی خواست دا خروغ جون دا ہون دا ہو چا عقل من دی دانش من دی او دا خبال اسلام دا اصول نا خبری ناغا سی جون تیرین و سیاہ دیهم دے مومنان تبا اللہ فهم ورکی بصیرت ورکی د دنیا د زندګې چې دنیا کې خلق داسې ژوند تیری د عزت ژوند تیری د حیا ژوند تیری یو دا معنا دویم سیاح دی هم د آخرت خبره کوي الله بدی توخی هغه خپل کورونه په جنت کې کورونه وو توخی سیاح دی هم طرق الجنت دی با دی چانا تپوس نکی چیرا جنت تا کما لار تلی دا کما کسو تا تلی دا کما روڈو تا تلی دا نا سیاح دیهم وی دا سیبا نیغ دی کنا لکه ای مونگ چی دی جمعی منذکو او خلق پل پل کور تروان شی نا تپوسو نکی چیرا کد مونگا کور پا کما گلی دی 26 نمبر دکن ولی ویلی ونی خونه دماغی توازن دی خراب دکن د قصد دې کې ولا تاسو کې ځکه انسان دلته خو ګډ وړته او ډېری پریشان دی نو کله کله دا شي چې سړی نه خپل کور میر شي کنه والتبنا التبا تاسو وت معلومی چې چا تواجت نه سیاح دیهم الله مو تعالی خولي د خپل کورونو د خپل جنتونو چې دا دوام زوینه دي دوام جنتونو دي او دې ته تاسو معلومی ګټ په ګټ باندې چی اوستن با تنام چرتا نروکی گی دے صورت یونس کی امیلو ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بی ایمانهم تجری من تحتهم الانار فی جنات النعیم اللہ وہ تلاری اخی کنا ملے خوڑیر ناش نازای دکن دلتا دنیا کی کیا اصلے بالملک تلور شی کنا او بیا هم دنیا دا وګوري بوټونه صحیح کې دا وګوري نو لاري معلومي کی کنه لیل ته غدا شي هم نشته کنه نو الله بو ته خولي دا غسي يهديهم ربهم بي ایمانهم دا دې ایمان برکت ته ها چلته بو ته جنت ټول کورونه زيونه هر څه معلوم ويصلحوا بالهم اللہ و دیر درست کی د دې حالت او په جنت کې څنګه چې دنیا کې درست کړي او ویلي او چې اصلح بالهم غمازی وکن نو دنیا حال او دا یصلح مضاری راوړه چې د جنت حال به ډیر خیسته کی ډیر به درست کی ډیر به کامیاب کی ويدخلهم الجنه او داخل به کی جنت کم جنت عرفها لهم یوم انذار چې قران کې وته ځای په ځای نه بیان کړي عرفه د تعریف نه دی چې الله دا وی جنتونو تعریف کړي دی قران کې دې صورت کې بوم راشي چې څلور قسمه پکې دا غزي دا نهرونه دوبونه د پایونه د غبینه شراب هر ځای کې تعریف کړي دی کنه یو دا معنی عرفها لهم چې تعریف کړي دي تا په قران کې دا وی جنتونو او دویم دا دی عرفها لهم الله بو تخولی په خپل قدرت سره چې دغه ستا جنت ته دغه لار ده او دغه دروازه ده دغه دې دره عیش زه دې دغه دې د شپې زه دې دغه دې غرمې زه دې عرفها خولی دی وته برابر او درې معنا چې د تعریف نه نشي د حرف نشي حرف حرف ویل چې خوشبویا ته عرفها لهم هغه جنت چې الله ډیر خوشبویا کړی دی قدرتی خوشبویا دی نه چې ګرباتې پکې لګولې قدرتی خوشبویا دی د دیوالونو نه د ونو نه د هر څه نه داسې مه خوشبویا راول قدرتی دیوال بشارت ذکر کو چې قتل او قتال په دنیا کې ګران دي مؤمنان ته ځکه آسان دي چې غیر الله د دې سو ورکې سو سماره ورکې چې الله غوسی د مؤمنان نه نفسونه او مالونه او بیا نه له مل جننه دی وسره وعده کړی وکړه نه وعده وسره رښتیا کړه ورسې د خپل ځای ته اخر